بسم الله الرحمن الرحيم. وحی جلی اور وحی خفی، وحی جلی کا مطلب ہے قرآن، وحی خفی کا مطلب ہے حدیث. سوال یہ ہے کہ وحی خفی کیسے آتی تھی؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. سرتاج رسول کی زبان اطہر حرکت ہی نہیں کرتی تھی جب تک وحی نہیں آ جاتی تھی، وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں تھے. اس لیے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، قریش والے مجھے منع کرتے ہیں کہ ہر بات نہ لکھا کرو. فرمایا کیوں منع کرتے ہیں؟ کہا وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھو. فرمایا اکتو فوالذی نفس محمد بیدی ما خرج منہ الا الحق واشار الی فی. لکھو جو میں بولتا ہوں، اللہ رب العزت اس زبان سے حق ہی نکالتے ہیں، اللہ رب العزت اس زبان سے حق ہی نکلواتے ہیں، لکھو تم. اور آپ نے اپنے چہرے مبارک کی طرف، اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس اوقات واقعتاً حدیث جبریل لے کے آتے تھے. میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ابو طلحہ روایت کے راوی ہیں، اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلی من امتک صلاۃ واحدہ كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. جبریل امین آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیغام لے کے آیا ہوں، آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ درود پڑے گا اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہو جائیں گے. یہ جبریل لے کے آئے ہیں حدیث. وحی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور آ کے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت، آج آپ بیمار ہیں؟ قلت نعم، میں آج بیمار ہوں. قال بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد، بسم اللہ ارقیق واللہ یشفیک. یہ دم جبریل ہے جو اللہ کے پاس جبریل لے کے آئے، اور یہ حدیث کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاءنی جبریل، جبریل میرے پاس آئے، فبشرنی اور مجھے خوشخبری دی، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین قیامت کے دن جنت میں نوجوانوں کے سرتاج ہوں گے. یہ حدیث کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جاءنی جبریل، جبریل آئے، فآمرنی ان آمر اصحابی، اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں، ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، جب وہ حج عمرہ کرے تو تلبیہ اونچی آواز سے کہا کرے. یہ حدیث کہاں سے آئی؟ جبریل لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جاءنی جبریل، جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے عش ما شئت فإنک میت، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، جب تک آپ نے زندہ رہنا ہے زندہ رہنا ہے، آپ نے بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، آپ جس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں، ایک نہ ایک دن تو افتراق ہوگا، یہ فراق ہوگا عارضی طور پہ، جنت میں پھر اللہ اکٹھے کر دیں گے. اور آگے فرمائے وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قیامه باللیل وعزه استغناؤه عن الناس. یقین کر لیجئے اس امت کا شرف اور بزرگی کس میں ہے؟ وہ تہجد پڑھے. اور اس کا مقام اور مرتبہ کیسے ہے؟ ہر وقت اللہ کو ہی پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. یہ حدیث کہاں سے آئی؟ جبریل لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی بینما ہوا عند اضاءه بنی غفار، آپ بنی غفار کے باغ کے پاس تھے، جبریل آ گئے، جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف، آپ اپنی امت کو ایک حرف میں، ایک لہجے میں قرآن پڑھائیے. قال اسأل اللہ معافاته ومغفرته, میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں. میری امت میں عربی بھی ہوں گے, اجمی بھی ہوں گے, سارے ایک لہجے پہ کیسے پڑھ سکیں گے؟ جبریل واپس گئے, پھر دوبارہ جبریل آئے, ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرفین, چلو اپنی امت کو دو حرفوں پہ قرآن پڑھا دیجئے. پھر وہی جواب دیا, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, میری امت کیسے اتنا ساری امت ایک دو لہجوں پہ پڑھ سکے گی؟ جبریل تیسری مرتبہ واپس گئے, پھر آ کے کہا ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی ثلاثة احرف, قرآن کو تین حرفوں پہ پڑھائیے. صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں. فرمایا پھر وہی جواب, پھر چوتھی مرتبہ گئے, پھر آئے, فرمایا ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی سبعة احرف, سات حروف میں اپنی امت کو قرآن پڑھائیے. یہ ساری کی ساری حدیث کہاں سے آئی؟ جبریل لے کے آئے. تو حدیث وحی خفی ہے جس کا قرآن وحی جری.